بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لمالها ولاصبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ومعناه ان الناس يقصدون في العاده من المراه هذه الخصال الاربع فاحرص انت على ذات الدين واصبر بها واحرص على صحبتها. دو ہفتے سے مسلسل اس پر گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جانا، نیک لوگوں کے پاس جا کر دعائیں کرانا، ان کی صحبت میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ایک مسئلہ. اس میں ضرور یاد رکھ لیں کہ یہاں نیک لوگوں سے صرف بزرگان دین ہی مراد نہیں ہے، اس سے والدین بھی مراد ہے. والدین بھی انسان کے لیے اپنے بڑے ہیں. والدین کی دعاؤں پر تو انسان پھلتا پھولتا ہے، والدین کی دعاؤں پر تو انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے. تو صرف بزرگان دین ہی مراد نہیں ہے، اس میں ہمارے ہر بڑے مراد ہیں. ابھی جو روایت پڑھی گئی یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر انسان جب نکاح کرتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں، جب یہ لوگ نکاح کرتے ہیں تو چار چیزیں دیکھتے ہیں. عمومی طور پر جو نکاح ہوتے ہیں وہ خوبصورتی کو دیکھ کر، جو آج کل کے ہر نوجوان کا ایک مزاج ہے جمال کو دیکھ کر نکاح کرنا. کچھ لوگوں کا مزاج ہے دولت پر نظر، کہ بہت مالدار ہے، لینڈ لارڈ پارٹی ہے، نکاح کریں گے تو ہمیں بھی بنگلے ملیں گے، فلیٹ ملیں گے، دولت ملے گی، ہمارا بھی بڑا کام بن جائے گا. کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں اونچے خاندانوں کو دیکھ کر، خاندان بہت اونچا ہے، اس میں نکاح کریں گے تو ہماری بھی بڑی آؤ بھگت ہوگی، بڑی عزت ہوگی. اور کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں دینداری کو دیکھ کر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری چوائس کیا ہوگی، ایک مومن کی چوائس کیا ہو سکتی ہے. اس روایت میں حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنا. پہلی تینوں چیزوں میں اولاً تو دوام نہیں، ہمیشگی نہیں. جمال خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی، آج کی خوبصورتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کل ہی کو گال میں منہ میں کینسر ہو گیا، ساری خوبصورتی ختم، جوانی ہے. ہمارے ایک نوجوان شاگرد مجھ سے پرے ہوئے، بمبئی میں رہتے تھے، 28 سال کی عمر تھی، منہ کا کینسر ہوا، پورا جبڑا نکال دیا گیا، اس کے باوجود اللہ کو منظور موت ہی تھی، تین تین آپریشن کے باوجود موت ہو گئی. جمال میں بقا نہیں، ہمیشگی نہیں، جمال فانی ہے، ختم ہونے والا ہے. اور پھر خوبصورتی، جس کو بنانے کے لیے دنیا کی چیزیں استعمال کی جائیں، اس میں کیا دوام ہو سکتا ہے. پھر مزید یہ کہ اگر کوئی بیماری نہ آئی تو کچھ وقت کے بعد بڑھاپا تو خوبصورتی کو ختم کرنے ہی والا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے، اللہ کے حبیب جو یہ فرماتے ہیں کہ خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، دولت کو دیکھ کر. اس روایت میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. عیسائیوں کا معمول ہمیشہ خوبصورتی پر مرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، یوروپ کا سفر کیجئے، ان ممالک کا سفر کیجئے، وہ صرف خوبصورتی کی بنیاد پر مرے جا رہے ہیں. گویا نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے خوبصورتی کو بنیاد بنا کر اسی کو اصل بنا کر نکاح کیا، وہ یاد رکھ لیں کہ اس نے تعلیم عیسائیت کو دعوت دی ہے. اس کے آنے والی اولاد جو ہیں، آج ہی اس نے فیصلہ کر دیا ہے اس کی چوئس پر. اس نے جس بنیاد پر اپنے نکاح کی بنیاد رکھی، صرف خوبصورتی کو دیکھ کر بنیاد رکھی ہے، اس نے آج ہی سے یہ طے کر دیا ہے کہ میری آنے والی اولاد عیسائیت میں جائے گی، یعنی عیسائیت کے طریقوں پر جائے گی. ہم لوگ تربیت اولاد کے مسئلے کب سوچتے ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد. صاحب شریعت کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد تربیت کے مسئلے نہیں ہے، جب نکاح کے ارادے کر رہے ہو تب سے تمہاری تربیت شروع ہو جاتی. تمہارے نکاح کا جیسا مسئلہ تم نے سوچا ہے اولاد میں ویسے ہی اثرات پڑیں گے. اور اگر کسی نے صرف دولت، جائیداد، پراپرٹی کو دیکھ کر نکاح کیا تو یہ طریقہ ہے یہودیوں کا. یہودی صرف دولت کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. جس نے اس کو بنیاد بنایا، ہاں میرا نبی جب بولتا ہے نا، ایک میری اور آپ کی بات ہوتی ہے اور وہ یہ تو وہاں سے لے کر بولتا ہے، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر بولتے ہیں. آپ کا کلام بہت اونچا ہوتا ہے، بڑے معانی لیے ہوئے ہوتا ہے. فرمایا کہ جس نے صرف دولت کو دیکھ کر نکاح کیا، یہ طریقہ یہودیت ہے. یہودیوں کے وہاں دولت کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے. جس مسلمان نے صرف دولت کو بنیاد بنایا، اس نے لڑکی کی چوئس ہی پر آج ہی سے یہودیت کی بنیاد ڈال دی، آنے والی اولاد یہودیوں کے طریقے پر جائے گی. اور جس نے اونچے اونچے خاندان کو دیکھ کر کہ اس کا خاندان بڑا اونچا ہے، میں نکاح کروں گا تو میرا بھی نام ہو جائے گا، یہ طریقہ ہے ہندوؤں کا. آپ دیکھ لیجئے، اخبار میں روزانہ پڑھتے ہیں نا کہ فلاں سماج کی لڑکی، اس کو نکاح کرنا ہے، اتنے اونچے خاندان کا لڑکا ہونا چاہیے. یہ اخبار میں ایڈورٹائز دیتے ہیں بچیوں کے نکاح کے سلسلے میں. اسی طرح لڑکوں کے نکاح کے سلسلے میں بھی یہ لوگ ایڈورٹائز دیتے ہیں کہ لڑکا ایسا تعلیم یافتہ فلاں خاندان کا ہے تو اس کی لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، وہ بھی اتنے اونچے خاندان کی ہونی چاہیے. جس نے حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کیا، اللہ کے نبی اشارہ فرما رہے ہیں، اس نے ہندویت کی بنیاد ڈالی ہے، آنے والی اولاد اسی راستے پر جائے گی. اور فرمایا کہ جس نے دین کو بنیاد بنا کر، کہ لڑکی دیندار ہے. دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تہجد گزار ہو، تہجد گزار نہیں. دینداری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کو وہ ادا کرنے والے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، فرائض رب کو ادا کرنے والے ہیں اور منہیات سے بچنے والے ہیں، یعنی فحش گناہ نہیں کرتی. فرمایا جس نے دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا، یہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم نے بنیاد چوئس کے موقع پر جب محمدی ڈالی ہے تو انشاءاللہ آنے والی اولاد طریقہ محمدی پر جائے گی. فاصفر بذات الدین، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم دین کو اختیار کرو، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو. ہاں اگر دینداری کے ساتھ تمہیں خوبصورتی بھی مل گئی، دینداری کے ساتھ دولت بھی مل گئی، دینداری کے ساتھ اونچا نسب بھی مل گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوگا، لیکن بنیاد اسے نہ بنایا جائے. بنیاد تو دینداری ہوگی، اور جن مکانوں میں دینداری ہے وہاں سکون ہے، اور جن کے وہاں جمال دولت کی بنیاد پر نکاح ہوئے وہاں سکون نہیں ہے. سکون نام کی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے جمال کی بنیاد پر یا تو مرد اترا رہا ہے یا عورت اترا رہی ہے، اپنے دولت کی بنیاد پر یا تو مرد اترا رہا ہے یا عورت اترا رہی ہے. اگر عورت مالدار ہے تو وہ اپنے شوہر پر احسان جتا رہی ہے، اور اگر شوہر مالدار ہے تو اپنی بیوی پر احسان جتا رہا ہے کہ میں نے تجھے یہ دیا اور فلاں دیا، تو غریب گھرانے کی لڑکی ہے اور اس پر احسان. کیوں؟ دینداری نہیں ہے. اگر دینداری لڑکی میں ہوتی تو یہ لڑکی یہ سوچتی کہ دولت میری سب کچھ صحیح ہے، لیکن سکون تو اسی شوہر سے مجھے ملا ہے. اور اگر دینداری لڑکے میں ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ سب کچھ صحیح، لیکن میرا بستر اور میری اولاد کا ذریعہ تو یہی بنی ہے. وہ احسان نہ جتاتا، کبھی بھی احسان نہ جتاتا. جہاں دینداری ہوتی ہے نا، وہاں احسان جتانے کے مسئلے ہوتے ہی نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم پر کوئی احسان کرے تم اس کے احسان کا بدلہ دو. لیکن ہمیں احسان جتانا نہیں چاہیے، یہ شان نبوت کے خلاف ہے. میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، احسان جتانے کا ہمیں حق نہیں ہے. اللہ کے حبیب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے. ام سلیم نے دعوت رکھی تھی، حضرت انس کی والدہ ہے، دعوت رکھی تھی. گھر پہ پہنچے فرمایا کھانا لاؤ، بے تکلفی بھی تھی، فرمایا کھانا لاؤ. کھانا کھایا، حضرت نے فرمایا جب کھانے سے پہنچے فرمایا انس مصلی لاؤ، میں تمہیں دو رکعت نماز پڑھ دوں تمہارے گھر میں برکتن. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ بزرگان دین کا یا کسی کا کسی کے مکان پر برکتن نماز پڑھنا ثابت ہے. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جو نماز پڑھ دی وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان تھا، کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا تو لاؤ میں دو رکعت نماز پڑھ دوں. اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہدیے میں جانبین سے لینے دینے کا مسئلہ ہونا چاہیے، ہر وقت لینے کا سبق ہی نہیں پڑھنا چاہیے کہ جو ہے لاؤ جو ہے لاؤ، یہ لینے کا سبق نہیں پڑھنا چاہیے، کچھ دینے کا بھی. ہدیہ ہے ہی چیز ایسی، تحادو تحابو، دونوں طرف سے ہوگا تو محبت ہوگی، اور اگر ایک طرف سے ہی مسئلے رہے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ دونوں میں دوری ہو جائے گی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کے بدلے میں احسان، لیکن ہمیں احسان جتانے کا حق نہیں ہے. اور جس نے احسان جتایا، قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر اپنی نیکیوں کو برباد نہ کر دو. یہ بہت برا عمل ہے کہ لوگ احسان جتاتے. غزوہ حنین جب ہوا اور سب سے زیادہ مال غنیمت حنین کے موقع پر آیا، بہت زیادہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت، چونکہ حنین ہوا ہے شوال میں سن ہجری 8 میں، اور مکہ فتح ہوا ہے ابھی رمضان میں ایک مہینہ پہلے، 19 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا اور حنین ہوا شوال میں، تو ابھی مہینہ ہی گزرا تھا. حضرت کے پاس جب مال غنیمت بہت آیا تو حضرت نے مکہ کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ابھی، وہ مال غنیمت حضرت نے مکہ والوں کو خوب تقسیم کیا. ایک ایک کو 100 اونٹ دیے، بہت زیادہ تھا، انصار کو نہیں دیا. حالانکہ انصار پرانے معین ہے، مددگار ہے، رفقا ہے، سب کچھ ہے، ان کو نہیں دیا، مکہ والوں کو خوب دیا. یاد رکھیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقسیم مال کا مسئلہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یا اپنی جماعت بنانے کے لیے نہیں تھا. اللہ کے حبیب مال بھی تقسیم کرتے تھے تو آپ کی نیت یہ ہوتی تھی کہ یہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلا جائیں. ہمارے اور حضور کے مال کے تقسیم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. ہم تو مال اس لیے دیتے ہیں کہ میری پارٹی میں آ جائے. اب دیکھیے یہ جو آ رہا ہے نا سر پہ الیکشن, تقسیم مال کے مسئلے, اور کس بنیاد پر یہ میرا ہو جائے, یہ میرا ہو جائے, یہ میرا ہو جائے. کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے, اور اس کے لیے جو کرنا پڑے سب کر گزرتے. حلال کے دروازوں کو توڑ کر نہ معلوم کہاں کہاں پہنچ جاتے. اللہ حفاظت فرمائے. جو مسلمان کبھی امت کہی جاتی تھی وہ آج جماعتوں میں بٹ گئی, اب یہ امت نہ رہی. اللہ کے حبیب اس امت کو امت بنا کر گئے تھے, لیکن یہ امت امت نہ رہی, یہ امت جماعت میں بٹ گئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور مال تقسیم فرما رہے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی کو اللہ کے حبیب نہیں دے رہے تھے, حالانکہ وہ بھی پکے مسلمان تھے. ساتھ کھڑے ہوئے فرمائے, یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے, یہ بھی تو مومن ہے. حضرت نے فرمایا مسلم ہے, لیکن حضرت نے دیا کچھ نہیں ان کو. تھوڑی دیر کے بعد ساتھ پھر کھڑے ہوئے فرمائے, یا رسول اللہ یہ بھی تو مسلم ہے, یہ بھی تو مومن ہے. حضرت نے پھر بھی نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد ساتھ پھر کھڑے ہوئے فرمایا, یا رسول اللہ یہ بھی تو مومن ہے, آپ سب کو دے رہے ان کو نہیں دے رہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا, سعد تم تو جیسے مجھ سے لڑ رہے ہو. اس کے بعد فرمایا, سعد میں جن کو دیتا ہوں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ وہ ایمان میں کچے ہیں, اگر اسی عالم میں مر جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے. ان کو ایمان میں پختہ کرنے کے لیے میں دے رہا ہوں, اور تو جس کی سفارش کر رہا ہے وہ تو میرے نزدیک پکا مومن ہے. اس صحابی کا دل کتنا خوش ہو گیا ہوگا جب نبی یہ شہادت دے دے کہ یہ پکے میرے نزدیک مسلمان ہیں, کتنا خوش ہوا ہوگا. معلوم ہوتا ہے حضرت کا مال کو تقسیم کرنا یہ بھی اپنی پارٹی بنانے کے لیے نہیں تھا. اللہ کے حبیب کا مال تقسیم کرنا اس لیے ہوتا تھا تاکہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے. تو حنین میں مکہ والوں کو بہت دیا, چونکہ ابھی مسلمان ہوئے کچے ہیں اسلام میں. کچھ نوجوان انصاری صحابہ نوجوان تھے, اور جوانوں کو جذبات بہت ہوتے, بہت جذبات ہوتے. میں عام طور پر وہاں ہمارے بچوں کو کہتا ہوں کہ نئے نئے فارغ ہوتے ہیں نا, تو ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا لیجیے استعفی ہم چلتے, لیکن جب کچھ وقت گزرتا ہے شعور آ جاتا ہے, اب کہتے کہاں پوٹلے بستر لے کر پھرتے رہیں گے, پڑے رہو ایک ہی جگہ. ہر جگہ استعفوں سے کام نہیں چلتا, شعور سے کام چلتا ہے. تو جو نئے نئے فارغین ہوتے ہیں نا ان کو جذبہ بہت ہوتا ہے, ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا فوراً کھڑے ہو جاتے. تو کچھ انصاری نوجوان صحابہ تھے, جذبے میں یوں کہا, کہنے لگے دیکھیے آج تک مدد ہم نے کی, تعاون ہم نے کیا, نبی کو ہم نے مدینے بلایا, دعوت ہم نے دی, سب کچھ ہم نے کیا, اور جب آپ کا وطن فتح ہو گیا تو اپنے وطن والوں کو دینے لگے اور ہم کو چھوڑ دیا. بعض جوان صحابہ نے تو یہاں تک بول دیا کہ ابھی تو ہمارے تلوار سے خون ٹپک رہی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جملے کا پتا چلا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بھائی انصار ایک طرف ہو جاؤ, علیحدہ کی فرمایا, ایک بھی مہاجر وہاں نہ آوے. اب صرف انصاریوں کو جمع کیا. حضرت نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے مجھے ایسی ایسی بات پہنچی, تم نے میرے متعلق ایسا کہا. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ بھی تو کہو کہ تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, ہم نے مدد کی, مجھے کہو تمہارا احسان مجھ پر بیان کرو. گویا اللہ کے حبیب نے ان باتوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو جو صحابہ کرام بڑی عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں کہا, یہ نوجوان جذباتوں نے کہہ دیا ہے, ہم معافی مانگتے ہیں. معافی تلافی ہو گئی, اللہ کے حبیب کا جی خوش ہو گیا. حضرت نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر, حضرت نے فرمایا میں ان لوگوں کو جو دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں, تم تو میرے ہو, تم تو پکے ہو. اور اس کے بعد اگلا جملہ, ہائے ہائے انصاریوں کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا, فرمایا مکہ والے مال لے کر جائیں گے اور تم تو اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے. اہل مکہ مال لے کر جائیں گے اور تم اپنے نبی کو لے کر جائیں گے. اور آگے فرمایا الناس دسار والانصار شعار. انصار تو یہ دوسرے لوگ مکہ والے میرا اوپر کا کپڑا ہے, اور میرے انصار تو میرے اندر کا کپڑا ہے, یعنی میرے دل سے لگے ہوئے ہیں. بس حضرات انصار کے سارے غم دور ہو گئے. آگے حضرت نے ایک جملہ اور فرمایا لولا الہجرت لکنت من الانصار, اگر ہجرت کا لیبل مجھ پر نہ لگا ہوا ہوتا. حضرت تو مہاجر تھے نا, مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تھے, تو حضرت تو مہاجر تھے. فرمایا ہجرت کا لیبل اگر مجھ پر نہ ہوتا تو میں بھی اپنے آپ کو انصاری کہلواتا. انصار کا جی کتنا خوش ہوا ہوگا. اس کے بعد فرمایا اے میرے انصاریو ستلقون بعدی عسرا, تم میرے بعد بڑے حالات دیکھو گے, بڑی پریشانیاں دیکھو گے, تمہارے حقوق ادا نہیں ہوں گے. تم کیا کرو گے جب تمہارے حق ادا نہ ہو میرے جانے کے بعد دنیا سے؟ تو انصار نے فرمایا اگر میرے حق ہمارے نہیں ملیں گے ہم تلوار اٹھا لیں گے. حضرت نے فرمایا تلوار نہ اٹھانا, صبر کر لینا, یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے مل لو, میں تمہارے سارے حقوق اللہ سے دلا دوں گا. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصاریوں کو نہیں کہا, یہ آنے والی ساری امت کو حضرت نے فرمایا ہے کہ اے لوگو اگر تمہارا کوئی حق نہ دے تو تم کسی کو مارنے مرنے کے لیے تیار نہ ہو جانا, صبر کر لینا, میں تمہارے حق کو قیامت کے دن اللہ سے دلا دوں گا. یہ پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو جس نے دولت کی بنیاد پر نکاح کیا, دولت بھی تو باقی رہنے والی نہیں ہے, المال راہن وغادی, امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جملہ ہے, مال تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے, صبح کا فقیر شام کو مالدار, شام کا مالدار صبح کو غریب ہو جاتا ہے, کروڑ پتی ہے روڑ پتی ہو جاتا ہے. مال میں بقا کہاں ہے؟ ہم نے کتنوں کو دیکھا کہ جو مالدار تھے ایک وقت وہ آیا کہ آج وہ بھیک مانگ رہے. ایسے کئی واقعات ہیں کہ جو بھیک مانگ رہے. اور رہ گیا حسب و نسب اور اس کی عزت, کیا عزت؟ عزت تو اللہ کی ہوتی ہے, وللہ العزہ, عزت تو اللہ کے لیے ہے, حسب و نسب کا کیا مسئلہ ہوا کرتا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا طریقہ عیسائیت پر اپنی اولاد کو لے جائے گا, جس نے دولت کی بنیاد پر نکاح کیا طریقہ یہودیت پر لے جائے گا, جس نے حسب و نسب کو دیکھ کر لے جائے گا طریقہ مشرکیت پر لے جائے گا, اور جس نے دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا وہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اولاد کو لے جائے گا. اے لوگو تم دین کو اختیار کرنا, امام نووی اس روایت کو اس میں لا کر یہ بتا رہے کہ جب دین کی اتنی اہمیت ہے تو جن کے پاس دین ہے, دین والے اللہ والے, ان کی کتنی بڑی عظمت ہوگی. معلوم ہوتا ہے اہل اللہ اور دین والوں کے پاس جانا چاہیے. ارے بھائی کپڑوں کے مارکیٹ میں کپڑا بکتا ہے, اور برتن کے مارکیٹ میں برتن بکتا ہے, اور ایک طرف میڈیکل کی لائن ہے تو وہاں دوائیاں بکتی ہے, اور کوئی ڈاکٹر ہاؤس ہے تو وہاں سارے ڈاکٹر ہی آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح اگر روحانی امراض کے لیے چاہیے تو وہ اہل اللہ کے پاس جانا پڑے گا, اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑے گا, تب جا کر کے ہماری زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے. اگلی روایت میں فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبرائیل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما نزورنا. فرمایا جبریل امین سے حضور نے ارے جبریل تم جتنی مرتبہ آتے ہو اس سے زیادہ مرتبہ کیوں نہیں آتے, بار بار آیا کرو. حضرت کو بڑی محبت تھی جبریل امین علیہ السلام سے اور جبریل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی محبت تھی, تو بڑی محبت کی بنیاد پر حضرت فرما رہے ارے جبریل جتنی مرتبہ آتے ہیں اس سے زیادہ مرتبہ آیا کرو, بار بار جی چاہتا ہے تمہاری زیارت کو. تو حضرت جبریل نے کیا فرمایا, ایک آیت پڑھی, وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فرمایا کہ ہمارا آنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کے سامنے اگلا پچھلا سارے حالات موجود ہیں. اور فرمایا اللہ جب حکم دیتا ہے تبھی ہم آ سکتے ہیں. امام نووی اس روایت کو لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اتنے بڑے ہو کر جبرائیل جیسی شخصیت کو بار بار بلا رہے ہیں تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھے رہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نیکوں کا امام الانبیاء کا یہ عالم ہے کہ جبرائیل کی صحبت میں بیٹھنے کو چاہ رہے ہیں, تو ہمیں تو بطریق اولا اللہ والوں کی صحبت میں جانا چاہیے. کیسے استدلال فرمانے حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ. اگلی روایت میں فرمایا نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مومنا. یاد رکھنا آج کل کے حالات میں یہ روایت, لا تصاحب الا مومنا ولا یاقل طعمک الا تقیہ. فرمایا دوستی نہ کرنا مگر مومن سے. ایک ہے مدارات, اخلاق, اخلاق تو تمام سے اچھے رکھنے ہیں, ہر غیر مسلم سے اخلاق ہمیں اچھے رکھنے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اخلاق تو خود تبلیغ ہے, اسی سے دین کی اشاعت ہوتی ہے, اسی سے دین کا پھیلاوا ہوتا ہے. اچھے اخلاق تو سبھی سے رکھنا ہے, لیکن دوستی کا معنی دل سے محبت. فرمایا دل سے محبت مومن سے ہی ہوگی, غیر مومن سے دل سے محبت نہیں ہو سکتی ہے. اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقیا. فرمایا جب بھی تو کھانا کھلائیں تو متقیوں کو کھانا کھلانا, اس لیے کہ متقیوں کے کھانا کھلانے سے تیرے گھر میں برکت بھی ہوگی اور متقیوں کی تجھے صحبت بھی نصیب ہوگی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں ہمیں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیکوں کو کھانا کھلاؤ, متقیوں کو کھانا کھلاؤ, اس سے مکان میں برکت ہوتی ہے. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ ہمارے ائمہ اربعہ میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں, بقول علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑی فہم, بڑی ذکاوت, بڑی سمجھ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. امام شافعی کے شاگرد رشید ائمۃ الاربع میں سے, ان چاروں امام میں سے ایک امام حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہوتے ہیں. امام احمد ابن حنبل یہ چاروں امام کے ایک امام ہیں اور اس شاگرد ہیں امام شافعی کے. امام احمد ابن حنبل کا ورا, تقوی, پرہیزگاری بہت مشہور تھی. حضرت امام شافعی کے وہاں مصر مہمان گئے امام احمد ابن حنبل, تو امام شافعی نے اپنی بیٹیوں کے, امام شافعی کے بیٹے نہیں تھے, بیٹیاں تھیں, تو اپنی بیٹیوں کے سامنے بڑی تعریف کی کہ میرا شاگرد جو آ رہا ہے نا, استاذوں کو بعض شاگردوں پر ناز ہوتا ہے, استاذوں کو بعض شاگردوں پر ناز ہوتا ہے. کون شاگرد؟ وہ شاگرد جو اپنے استاذ کے علم کی اشاعت کا ذریعہ بنتا ہے, جس میں ورع ہوتا ہے, جس میں تقوی ہوتا ہے, جس میں دین ہوتا ہے, جس میں للہیت ہوتی ہے, اس سے جی خوش ہوتا ہے. تحدیث نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ بخاری شریف کا میرا پہلا یا دوسرا سال تھا اور ختم بخاری مجھے کرانا تھا, تو میرے ایک باپ کے درجے کے میرے ایک استاد حضرت مفتی اسماعیل صاحب واری والا رحمت اللہ علیہ, اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے, بھائی صورت والوں نے تو حضرت سے بہت فائدہ اٹھایا ہے, بہت فائدہ اٹھایا ہے. میرے ایک باپ تھے شفیق, مجھے بولتے انہوں نے سکھایا, مجھے تقریر کرتے انہوں نے سکھایا, بلکہ اس وقت شروع میں کوئی صورت میں میرا تعارف نہیں تھا, میں 15-17 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت مفتی صاحب کا جب پروگرام ہوتا تھا تو مجھے بلا لیتے تھے اور اپنے سے پہلے 10-15 منٹ مجھ سے بات کراتے تھے اور کہتے تھے میں تجھے اس لیے بلاتا ہوں تاکہ تیرا علم امت تک پہنچے. بہت شفقت, بہت پیار فرمائے. اور بڑی محبت سے مجھے پڑھایا حضرت مفتی اسماعیل صاحب واری والا. جب میں بخاری شریف کا ایک سبق ختم کرنے لگا تو حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لائے اور میرے ایک شفیق محتمیم حضرت مولانا اسماعیل موتا رحمت اللہ علیہ ملا دونوں بزرگ تشریف لائے اور ختم بخاری پر حضرت مفتی اسماعیل صاحب واری والا علیہ الرحمہ نے کھڑے ہو کر ایک جملہ فرمایا جو میرے لیے ایک بہت بڑی سند ہے, سرٹیفکت ہے, مجھے کسی سرٹیفکت کی ضرورت نہیں. جو میرے استاد کا جملہ تھا, انہوں نے فرمایا قیامت میں اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ اسماعیل کیا لے کر آیا تو میں اپنے حنیف کو پیش کر دوں گا کہ اللہ اسی کے بدلے میں تو میری مغفرت کر دے. میرے لیے یہ جملہ ایک بہت بڑی سند ہو گئی کہ اللہ اکبر, اتنا بڑا آدمی مجھ جیسے گنہگار حقیر ذلیل کمینے کو متعلق یہ کہہ رہا ہے. بہرحال میرا جی بہت خوش ہوا اس سے اور میں حضرت کے ہاتھ کو بار بار چومنے لگا. میں نے کہا حضرت یہ آپ نے میرے لیے بہت تعظیمی کلمہ کہہ دیا ہے. تو بھائی استاذ جو ہیں وہ باس طلبہ سے خوش ہوتے ہیں. کون طلبہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اشاعت دین کا مسئلہ ہوتا ہے اور جن کے ذریعے سے دین پھیلتا ہے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام احمد سے بڑے خوش تھے. فرمایا بیٹیوں میرا شاگرد جو آ رہا ہے بہت بڑا نیک آدمی ہے, بڑا اللہ والا ہے, امام بھی ہے, فقیہ بھی ہے, محدث بھی ہے. بہت تعریف کی. بیٹیوں کے دل میں بھی بڑا وقار پیدا ہوا تھا. اب حضرت امام احمد ابن حنبل تشریف لائے, شام کو کھانے بیٹھے تو بہت کھایا امام احمد ابن حنبل نے, بہت کھایا. تو بیٹیوں نے ابا سے کہا ابا جی آپ تو کہہ رہے تھے بہت بڑے ولی اللہ ہے اور یہ تو کھانے میں دسترخوانی نہیں چھوڑ رہے تھے. کھاتے ہی گئے کھاتے ہی گئے. پھر دوسرا سوال بیٹیوں نے یہ کیا کہ ابا جی رات میں پانی رکھ دیا تھا کہ تہجد پڑھیں گے اٹھ کر, لیکن وہ وضو کا پانی تو ویسا ہی رہا, معلوم ہوتا ہے تہجد بھی نہیں پڑی. یہ کیسے بزرگ ہیں, رات بھر سوتے رہے یہ تو. اور فرمایا ابا جی آپ آ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ احمد نے وضو بھی نہیں کیا اور فجر کی نماز میں امام شافعی نے امام احمد ہی کو نماز پڑھانے کھڑے کیے, تو بلا وضو کے نماز پڑھا دی؟ وضو تو کیا نہیں, پانی تو ویسا ہی رہا ہے, تو بلا وضو کے فجر کی نماز پڑھا دی. فرمایا بیٹی یہ آخری سوال مجھے تھا, پہلے دو سوال تم کو ہے, ضرور بیٹے احمد سے پوچھیں گے. پردے کے پیچھے بیٹیاں بیٹھ گئے اور امام احمد سے سوال کیا. فرمایا احمد کل شام تم نے بہت کھایا, وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت اللہ نے میرے سامنے سے پردہ ہٹایا, تمہارے حلال کمائی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے نور اتر رہا تھا. میں نے سوچا میں کیوں نور کو اپنے پیٹ میں نہ لے لوں, اس لیے کہ حلال چیز سے نور ملتا ہے. فرمایا میرے جی میں آیا کہ کہاں یہ نور مجھے ملے گا, اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے, میں نے تو نور کو اپنے پیٹ میں اتارا ہے. اور حضرت اس حلال کمائی کی برکت اور حلال لقموں کی برکت کا عالم یہ ہوا کہ رات میں بستر پر پہنچا تو ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی. فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, یا ابا عمیر, اے ابو عمیر. یہ مدینے میں ایک چھوٹے سے بچے تھے, انہوں نے تیتر کی طرح ایک پرندہ پال رکھا تھا, وہ مر گیا تو اللہ کے حبیب نے ذرا بچے کو چھیر دیا, ذرا مذاق کی بچے کی, ذرا چرایا بچے کو. فرمایا ابو عمیر تمہارے وہ تیتر کا کیا ہوا, تمہارے وہ فاختے کا کیا ہوا؟ تو بچے کو ذرا چرایا. فرمایا حضرت یہ روایت رات میں آ گئی, حلال کھانے کی برکت تھی, میں نے پوری رات میں 100 مسائل کا استنباط فرمایا. اس ایک روایت کے اندر سے 100 مسئلوں کو میں نے نکالا. یکے بعد دیگرے میرا ذہن کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا اور رات بھر میں باوضو رہا. اور حضرت میں تہجد میں اس لیے نہیں اٹھ پایا کہ میں بیدار تھا لیکن مسائل پر غور و فکر کر رہا تھا. میں نے کہا تہجد میں میرا فائدہ ہے اور استنباط اور مسائل کے نکالنے میں پوری امت کا فائدہ ہے, تو جو کام پوری امت کا تھا میں اس میں لگا رہا. اور رات بھر کا عشاء کا وضو تھا اس لیے میں نے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھائی. حقیقت حال یہ ہے کہ تقویٰ کچھ اور ہی چیز ہوا کرتی ہے, نورانیت کچھ اور ہی چیز ہوا کرتی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت شیخ حضرت العلامہ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ حرام کھانوں کے اثر یہ پڑتے ہیں کہ انسان کا دل یہ گناہوں کی طرف دوڑتا ہے, اور حلال کھانے کا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کا دل نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے. فرمایا سچی باتیں پڑھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل سچا بنتا ہے, اور گندی باتیں پڑھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر ظلمتیں تاریکیاں جیسے ناول پڑھ رہا ہے ڈائجسٹ پر رہا ہے اور طرح طرح کی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے تو اس کے اثرات یہ منتقل ہوتے ہیں کہ اس کا قلب بھی گندا ہو جاتا ہے, اس پر ظلمت اور اندھیریاں چھا جاتی ہے, اس کو شریعت اور دین نظر نہیں آتا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب دوستی, یعنی دلی دوستی تو صرف مومن سے ہی ہوتی ہے بھائی, غیر مومن سے دلی دوستی نہیں ہوتی. اخلاق سب سے ہو, کھانا بھی خوب کھلاؤ, تمہارے دروازے پر غیر مسلم آ جائیں اسے پانی پلاؤ, اسے کھانا کھلاؤ, محبت سے اس سے بات کرو, وہ بھوکا ہے, وہ ضرورت مند ہے, وہ بیمار ہے اور غریب ہے, اس کا علاج معالجہ کر دو, اس کا تعاون کرو. یہ اخلاق ہیں, صرف زبان سے تبلیغ نہیں ہوتی, اچھے اخلاق سے بھی تبلیغ ہوتی ہے, اچھے کریکٹر سے بھی تبلیغ ہوتی ہے. بلکہ ہمارے حضرات صحابہ جب دنیا میں پھیلے ہیں تو وہ جس ملک میں گئے وہاں کی زبان نہیں جانتے تھے, لیکن وہ کاروبار کے عنوان سے گئے اور وہاں کاروبار شروع کیا اور ان کے سچے کاروبار نے لوگوں کو ایمان میں داخل کر دیا. سعد بن ابی وقاص کی قبر آج بھی چائنا میں ہے. کہاں چائنا اور کہاں مدینۃ المنورہ. یہ سعد بن ابی وقاص کون؟ سعد بن ابی وقاص وہ شخصیت ہیں, وہ مہاجر شخصیت ہیں, جو مستجاب الدعوات شخصیت, اور جو دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے تھے. وہ مستجاب الدعوات شخصیت کہ میرے نبی نے فرمایا سعد فی الجنہ, اس زمین پر اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو 10 صحابہ میں میرا سعد بھی ہے. اتنی بڑی شخصیت چائنا میں گئی, چائنا کی زبان سے ناواقف, وہاں کی زبان سے بالکل واقف نہیں, لیکن کاروبار جا کر شروع کیا. یہ بہانہ تھا کاروبار کا, لیکن کاروبار کی دیانت نے, امانت نے, تقوی نے, سعد بن ابی وقاص کے اخلاق نے چائنا میں ایمان پھیلا دیا. تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کے انتقال سے پہلے, جبکہ کل آپ کی مدت چائنا میں گزارنے کی 2 سال 22 دن یا 2 سال 2 مہینے, اتنی کچھ مدت بتائی گئی ہے جو حضرت نے وہاں ایام گزارے تھے, یا اس سے بھی کچھ کم مدت ہے, لیکن اتنی مدت کے اندر تاریخ یہ لکھ کر گئی ہے کہ 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو ایمان نصیب ہو چکا تھا. اچھے اخلاق ایک بہت بڑی تبلیغ ہے, اچھے اخلاق ایک بہت بڑی تبلیغ ہے. تو ہمیں اخلاق سے منع نہیں کیا, دلی دوستی سے منع کیا. دلی دوستی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی ہے, وہ تو ایمان والوں سے ہی ہوگی. اور فرمایا متقیوں کو کھانا کھلاؤ, جس کی بنیاد پر تمہارے گھروں میں برکت بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ متقیوں کی اتنی دیر تمہیں صحبت بھی نصیب ہو جائے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہمیشہ انسان کے دین کو پرکھا جاتا ہے اس کے دوستوں سے, یعنی میری دوستی جس کے ساتھ ہوگی نا تو مجھے بھی دوست ہی کی بنیاد پر پرکھا جائے گا کہ جب یہ دوست ایسا ہے تو یہ بھی تو ایسا ہی ہوگا. مطلب یہ ہے کہ صالحین کی دوستی کرو گے تو تمہارا بھی شمار اچھوں میں ہوگا, اور بروں کی دوستی کرو گے تو تمہارا شمار بروں میں ہو جائے گا. اگر تم نے چوروں کے ساتھ دوستی رکھی, تم نے چوری نہیں کی لیکن چوروں میں تمہارا شمار ہوگا. اگر تم نے زانیوں کے ساتھ دوستی کی, تم نے زنا نہیں کیا, شمار اسی میں ہوگا. اگر تم نے جوا کھیلنے والوں کے ساتھ دوستیاں کی, تم نے نہیں کھیلا لیکن وہاں بیٹھنے کی بنیاد پر تمہارا شمار اسی میں ہوگا. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تہمت کی, تم نے وہ کام نہیں کیا لیکن جن کی دوستی ہے ان کی نسبتیں بھی تو تمہاری طرف ہو جاتی ہے, اس لیے تم بروں کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ, اچھے دوستوں کے ساتھ رہو, صالحین کی دوستی اختیار کرو. وفی روایت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو ابھی تک ان کے ساتھ رہا نہیں لیکن وہ یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے. مثلا کسی بزرگ سے متعلق کسی نے کہا کہ مجھے اس بزرگ سے بڑی محبت ہے, فلاں سے بڑی محبت ہے, وہ نیک آدمی سے مجھے بڑی, میرے محلے کا فلاں صاحب ہے جو تہجد گزار ہے, بڑے نیک ہیں, امانت دار ہے, دیانت دار ہے, مجھے ان سے محبت ہے. حالانکہ وہ فیملی ریلیشن نہیں ہے ان کا, فیملی تعلق نہیں ہے ان کا, لیکن اس کے دین کی بنیاد پر یہ محبت رکھتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی, جیسے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ سے محبت ہے, اب یہ پوری زندگی بزرگ کے پاس تھوڑے ہی رہتے ہیں, ایک مرید بنا ہے تو ہر وقت بزرگ کی خدمت میں تھوڑے ہی رہتے ہیں, یا اپنے محلے میں کوئی نیک آدمی ہے, کوئی متقی تقوی والا دیانتدار ہیں, تو ہم اس کے فیملی اور اس کے مکان میں تو ہمیشہ رہتے نہیں, صرف ہم کو اس کے دین کے بنیاد پر محبت ہے. جب اللہ کے حبیب کے سامنے یہ تذکرہ ہوا, حضرت نے فرمایا المرء مع من احب, قیامت کے دن تم نے جس سے محبت کی ہے ان نیکوں کے ساتھ اللہ تمہیں اٹھائے گا. یہ نیک لوگوں کی صحبت کی برکت, ہاں یہ ضرور ہے کہ جنت میں فرق ہوگا, یہ نہیں کہ اس کے تقوی کے اندر جو جنت دی گئی ہے ہم نالائقوں کو کم تقوی ہونے کے باوجود وہی جنت مل جائے, ایسا نہیں ہوگا. مراتب ضرور ہوں گے, فرق ضرور ہوں گے, اس کے اعمال تو بہت اونچے, ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں, تو فرق ضرور ہوگا, لیکن اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کرے گا. مطلب یہ ہے کہ نیکوں کی صحبت کی بنیاد پر احب الصالحین ولست منہم, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ, شاعر کہہ رہا ہے احب الصالحین ولست منہم, فرمایا میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں, ولست منہم, حالانکہ میں صالحین میں سے نہیں ہوں. تو اگلا جملہ فرماتے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صالحین سے محبت کی بنیاد پر جو اس کا حشر فرمائیں گے وہ میرا حشر فرمائیں گے, یعنی اس کو نیکی کی بنیاد پر جنت, اللہ مجھے بھی نیکی کی بنیاد پر جنت عطا فرمائیں گے. تو صالحین کی صحبت, نیکوں کی صحبت بہت بڑی چیز ہے. ان انس ان اعرابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت الساعة, ایک دیہاتی صحابی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت نے فرمایا ما عددت لها, تیاری کیا کی ہے تم نے, کتنی تیاری ہے بھائی جب تم پوچھ رہے ہو قیامت کے لیے تو تم نے تیاری کتنی کی ہے؟ فرمایا تیاری تو ویسے کچھ نہیں ہے, مسلم کی, یہ تو بخاری کی روایت, مسلم کی روایت میں اتنا یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نوافل بہت نہیں پڑھتا ہوں. صحابی دیہاتی تھے نا, اور دیہاتی بس بے تکلف حضور سے باتیں کرتے تھے, چونکہ جو مقام نبوت سے اتنے واقف نہیں تھے نا, جیسے بہت سارے دیہاتی لوگ بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں تو نی بولنے کی باتیں بھی وہاں بولتے رہتے ہیں, اور بزرگان دین بھی سمجھتے ہیں کہ دیہات سے آیا ہے بشارہ, اس لیے اس کو ادب اتنے نہیں ہوتے, اور ایک تہذیب یافتہ ہوتا ہے تو وہ تہذیب یافتہ ادب کے دائرے میں بزرگوں سے بات کرتا ہے, جیسے ویسے وہ باتیں نہیں کرتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, مفتی اسماعیل سواری والا علیہ رحمہ کے پاس ایک صاحب فتویٰ لے کر کے آئے تھے کسی دیہات سے, اور آ کر کے فرمایا کہ حضرت میری بیوی مر گئی اور بچے جو ہے نا بہت مجھ سے جھگڑا کر رہے ہیں. میں بھی بیٹھا ہوا تھا مفتی صاحب کے پاس, فرمایا بچے بہت جھگڑا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارا حق دو. میں نے کہا میں زندہ ہوں پھر حق کیسا تمہیں ملے گا؟ تو مفتی صاحب بتاؤ نا بیوی مری ہے تو بچوں کو حق ملے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں اس کے میراث کا مسئلہ ہے. پھر حضرت مفتی صاحب نے اس کو اچھی طرح سمجھایا فلاں فلاں فلاں فلاں, تو فرمایا میں جیوتا ہوں تو بھی ملے گا. ان کے الفاظ مجھے یاد ہے کہ میں جیوتا ہوں تو بھی ملے گا. حضرت نے فرمایا شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ شریعت. اب وہ اس طرح بولتے جا رہے ہیں اور حضرت مفتی صاحب ہے کہ بڑی نرمی کے ساتھ اس کو جواب دیتے جا رہے ہیں اور ہنستے بھی جا رہے ہیں, مفتی صاحب ہنستے بھی جا رہے ہیں ان کی باتوں پر. اس کے بعد اس کا آخری جملہ مجھے سنانا ہے. اس نے حضرت مفتی صاحب سے یوں کہا کہ مول صاحب گاڑی بھیج دوں گا, گھر پہ آئیے انہیں تقسیم تو مچ کیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے گھر آ کر کے ساری تمہاری جائیداد پراپرٹی وغیرہ سب کو تقسیم کروں, میں تمہیں لکھ دوں گا کہ ایسے ایسے تقسیم کیا جاتا ہے. تو وہ دیہاتی کہنے لگے مول صاحب پھر تم مول صاحب بنے کیوں؟ حضرت مفتی صاحب اور ہنسے, اس پر تو بہت ہنسے, وہ کہنے لگے کہ پھر تم مول صاحب بنے کیوں؟ تو میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے غصہ بھی آ رہا تھا, لیکن حضرت مفتی صاحب ہنستے جا رہے تھے. تو میں نے مزاحن پھر ان کو یہ کہا, میں نے کہا مول صاحب اس لیے تھوڑے ہی بنے ہیں کہ سب کے گھر کے چکر لگاتے رہیں گے, مفتی صاحب تو اس لیے مفتی بنے ہیں کہ لوگوں کو فتوے بتائیں گے. تو بعض لوگ دیہاتی ہوتے ہیں, آداب نبوت سے ناواقف ہوتے ہیں. تو جیسے بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. تو ایک جنتی اللہ جل شانہ سے یوں کہیں گے کہ اللہ میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ دنیا میں کھیتی کرتا تھا تو مجھے کھیتی کا شوق ہے. تو حضرت فرمائیں گے حق جل مجدہ, فرمائیں گے کہ اچھا یہ زمین ہے جا کھیتی کر. اب وہ یوں دانا ڈالے گا, اللہ دیں گے دانا بھی, وہ دانا ڈالے گا اور اس طرف پہنچے گا, اتنے میں تو یہ بڑے بڑے درخت ہو جائیں گے, لیکن وہاں کوئی پتارے تھوڑے ہیں, کس میں بھرے گا یہ, وہاں ضرورت بھی کہاں اس کو بھرنے کی, وہاں تو سب وفیہ ماتشتہی الانفس وتلذ العین, تمنا کرے گا اور چیزیں حاضر ہیں, پھر اس کو کیا کرے گا وہاں لے کر؟ تو واپس آئے گا, اب اس کو کرے گا کیا؟ تو حق جل شانہ اس وقت فرمائیں گے کہ وے حق ابن آدم تیرا برا ہو, آدم کی اولاد ابھی تک تیرا پیٹ نہیں بھرا, یعنی دنیا میں تو نہیں بھرا تھا لیکن اتنی بڑی جنت دینے کے باوجود بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا. تو وہاں ایک دیہاتی صحابی بیٹھے ہوئے تھے, بخاری شریف کی روایت ہے, وہ دیہاتی صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کوئی انصاری ہی ہوگا اس لیے کہ یہی لوگ کھیتی کرتے ہیں, ہم لوگ نہیں ہوں گے اس لیے کہ ہم تو جانور پالتے ہیں کھیتی نہیں کرتے. حضرت اس پر بہت ہنسے, بہت مسکرائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ دیہاتی بھی فرمایا متسا قیامت کب آئے گی, تو حضرت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا کیا تیاری ہے تیری جنت کے لیے قیامت کے لیے کیا تیاری ہے؟ فرمایا ویسے تیاری تو کچھ نہیں, میں کوئی نفل نہیں پڑھتا, ولا صلاۃ ولا صدقہ ولا کثیر الصوم, میں بہت روزے بھی نہیں رکھتا, میں بہت نمازیں بھی نہیں پڑھتا, میں تہجد بھی نہیں پڑھتا, میں بہت صدقہ بھی نہیں کرتا, ولیکن احب اللہ ورسولہ, لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ تجھے اٹھائے گا, تو جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ تجھے اٹھائے گا. تو بھائی ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے, اس کی بنیاد پر زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں, ہمارے قلوب کی بیماریاں دور ہوتی ہے, ہماری زندگیوں کی اصلاح ہوتی ہے. جیسے جیسے دوست ملیں گے ویسی زندگیوں میں فرق آئیں گے. اگر اچھی صحبتیں ملی ہیں تو اچھی زندگی بنے گی, اور بری صحبتیں آئی ہیں تو اس صورت میں بری زندگی ملے گی. اپنی اولادوں کی بھی تربیت کرو, اپنی اولادوں کو نیکوں کی صحبت میں لے جاؤ. حضرات صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے, اللہ کے حبیب ان کے سروں پر ہاتھ پھراتے تھے, ان کو دعائیں دیتے تھے, اور بلکہ بعض روایتوں میں اللہ کے حبیب بچوں سے مذاق بھی کرتے تھے. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا, اگر بچوں کے ساتھ بڑا اپنے بڑی شان کے ساتھ رہے گا تو بچہ تو بےچارا ڈر جائے گا, پھر وہ بچہ کبھی قریب نہیں ہوگا. اللہ کے حبیب بچوں کے ساتھ بچے جیسے ہو جاتے تھے. محمود ابن ربی فرماتے کہ مجھے میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے, میں 5 سال کا تھا. اسی سال حضرت محمود ابن ربی کو لے گئی خالہ جس سال حضرت کا انتقال ہوا ہے, اسی سال کا یہ واقعہ ہے. محمود ابن ربی میں 5 سال کا تھا, فرمایا میری خالہ مجھ کو لے گئے تو اللہ کے حبیب کے پاس ایک ڈول پڑی ہوئی تھی, حضرت نے اس میں سے پانی لیا اور میرے اوپر کلی کی, یہ بچوں سے مذاق ہوئی. وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں بالغ ہونے کے بعد اس روایت کو کہ حضرت نے مجھ پر کلی فرمائی, تو بچوں سے حضرت مذاق بھی فرمایا کرتے تھے, اور کبھی بڑوں سے بھی حضرت مذاق کر لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے ساتھ ایسے بیٹھے ہو کہ نہ ہنسی ہے نہ بولنا ہے. صحابہ ہنستے تھے اور ہنسنے کی باتیں کرتے تھے, نبی بھی ہنستے تھے ساتھ میں. صحابہ اپنی دور جاہلیت کے واقعہ یاد کر کے ہنستے تھے, اللہ کے نبی بھی ہنستے تھے. صحابہ بعض واقعات پر روتے تھے, نبی علیہ السلام بھی روتے تھے. تو یہ نہیں تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان بنا کر کے بیٹھے ہو. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك, میرے پیغمبر اگر یہ محبت میں نے نہ ڈالی ہوتی تو یہ ایک بھی تیرے قریب نہ آتا. تو آپ بڑوں کے ساتھ بھی, ایک صحابی آئے فرمایا یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے غریب آدمی ہوں اونٹنی دے دو, تو حضرت نے فرمایا اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ کہنے لگے حضرت سواری میں بچہ کام نہیں آتا. فرمایا ہر اونٹنی اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہوتی ہے چاہے وہ بری ہو جائے, یعنی چاہے کتنی ہی بڑی ہو جائے لیکن وہ ہے تو اپنی ماں کا بچہ ہی. تو کبھی بڑوں کے ساتھ مذاق, کبھی بچوں کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرما لیا کرتے تھے. ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر آئے اللہ, وہ بچی خود بیان کر رہی ہے بری ہونے کے بعد, فرمایا میرے کرتے کو اللہ کے حبیب نے دیکھا, دیکھو بچوں کو کیسے جی خوش کرتے تھے. فرمایا تیرا کرتا بڑا اچھا لگتا ہے تیرے بدن پر, بچی کو کہہ رہے تیرا کرتا بڑا اچھا لگتا ہے تیرے بدن پر. اور بچوں کو اچھا کپڑا کہہ دینے سے جی خوش ہو جاتا ہے, یہ بچوں کا مزاج ہے کہ اگر ذرا یوں کہہ دو تیرا کپڑا بڑا اچھا ہے تو جی خوش ہو جاتا ہے, اور اگر آپ نے یوں کہا تیرا کپڑا اچھا نہیں لگتا اسی وقت ماں کے پاس جا کر کے نکلوا دے گا, یہ بچوں کا مزاج ہے. حضرت نے فرمایا تیرا کپڑا بڑا اچھا لگتا ہے, ابلی و اخلقی ابلی و اخلقی. اللہ کے حبیب نے دعا دی, ارے تو خوب پہنے خوب پرانا ہو, خوب پہنے خوب پرانا ہو. وہ راوی حدیث, وہ بچی بری ہوئی اور 55 سال کی قریباً عمر ہوئی, اور وہ بیان کر رہی ہے کہ میرے نبی نے مجھ کو دعا دی تھی, اس دعا کی برکت سے وہ کپڑا ابھی تک چل رہا ہے. اور فرمایا معجزہ تھا اللہ کے حبیب کی دعا کا کہ میں جیسے جیسے بری ہوتی جاتی ہوں میرا کرتا بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صالحین کی صحبت, اپنے بچوں کو لے جاؤ, اللہ والوں کے پاس لے جانا چاہیے, ان کی ملاقات میں ان کے پاس دعائیں لینی چاہیے. بزرگوں کی کبھی کبھی قلب متوجہ ہوتا ہے, بعض موقعوں پر بچوں کو کوئی دعا لگ جاتی ہے اور بچوں کی زندگیاں بن جاتی ہے. اس لیے ہمارے صحابہ کرام نے بھی ہمیں یہ سکھایا. حضرت عبداللہ ابن زبیر مدینہ شریف مہاجرین میں سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ کو لے گئے, فرمایا یا رسول اللہ تحنیک کر دیجئے. تو اللہ کے حبیب نے کھجور چبایا اور ان کے منہ میں ذرا سا دے دیا تو اللہ کے حبیب نے تحنیک فرمائی اور ان کو دعا دی اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا. بس صحابہ سے متعلق اور بھی طرح طرح کے واقعات کہ جو اپنے بچوں کو لے گئے نبی علیہ السلام نے جو ان کو دعائیں دی ہے تو اس دعا کا اثر ان کی زندگیوں میں بالکل ظاہر ہوا. کوئی حافظ قرآن بنا, کوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں غالباً کسی موقع پر کہہ چکا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت عبداللہ ابن عباس کی کل عمر 13 سال کی. کتنے چھوٹے بچے ہوں گے, 13 سال کی عمر ہے. فتح مکہ کے بعد مدینے آئے ہیں. فتح مکہ سے پہلے تو ان کے والد کے ساتھ مکہ ہی میں تھے, مدینے آئے. اب ان کی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھی, زوجہ محترمہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ بیٹے تمہاری خالہ حضور کے نکاح میں ہے نا, تو آج اللہ کے حبیب تمہاری خالہ کے وہاں رات گزارنے والے, تم جاؤ اور رات کے معمولات دیکھو نبی کے تاکہ ہم بھی ویسے عمل کریں گے رات. تو حضرت عبداللہ ابن عباس گئے تو ایک ہی چارپائی تھی, تو بچوں کو اپنی ماں کے قریب خالہ کے قریب سونے کی عادت ہوتی ہے تو کبھی ماں کیا کرتی ہے, چھوٹی چارپائی ہوتی ہے تو ایک کو پائتی میں سلاتی ہے, ایک کو ادھر سلاتی ہے, ایک کو ادھر سلاتی ہے. عبداللہ ابن عباس کو پائتی میں سلا دیا پاؤں کی طرف. حضور تشریف لائے, دیکھا, معلوم ہوتا ہے حضرت کو پتا تھا کہ وہ سونے آنے والا ہے. فرمایا نام الغلام, منا سو گیا؟ میمونہ نے فرمایا ہاں سو گیا. تو اسی لحاظ میں جو میمونہ اڑ کر سوئے تھے اللہ کے حبیب بھی اسی میں سو گئے. رات کا کچھ حصہ گزرا, حضرت اٹھے, اٹھنے کے بعد مشکیزہ لتک رہا تھا, پانی پیا, کچھ آیات پڑی, اس کے بعد استنجا گئے. عبداللہ ابن عباس دھیرے سے اٹھے حضرت جب استنجا گئے تھے, اور جس مشکیزے سے حضرت نے پانی پیا تھا اسی مشکیزے سے عبداللہ ابن عباس نے بھی پانی پیا. اور پھر اس کے بعد وہ آیات پڑھی جو حضرت نے پڑھی, اور پانی کا مشکیزہ بھرا اور حضرت کے استنجا خانے کے باہر رکھ دیا. حضرت جب باہر نکلے تو پانی سامنے ہی تھا, پوچھا یہ پانی کس نے رکھا؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا عبداللہ نے رکھا. فرمایا بڑے فہم کا کام کیا, بڑی عقل مندی کا, اندر نہیں رکھا ورنہ سطر کے خلاف ہوتا, دور نہیں رکھا ورنہ مجھے کیسے پتا چلتا کہ پانی ہے. بہت عقل مندی کا کام کیا. اللہم فقہ فی الدین, اے اللہ میرے عبداللہ کو دین کی فقاہت عطا فرما, دین کی فہم عطا فرما. اب عبداللہ نے بھی وضو کیا, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد. عبداللہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے, ایک مصلی ہو تو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے مقتدی کو, کان پکڑ کے حضرت عبداللہ کو دائیں طرف کھڑے کر دیے اور برابر میں کھڑے کیے. اس کے بعد عبداللہ پیچھے ہٹ گئے. نماز کے بعد حضرت نے فرمایا پیچھے کیوں ہٹ گئے, میں نے برابر کھڑے کیے تھے تم کو. تو حضرت عبداللہ کا جواب مسند احمد میں ہے, یا رسول اللہ انت نبی و انا امتی. 10-12 سال کا بچہ کیا جواب دے رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب آپ تو نبی ہیں, میں آپ کا امتی ہوں, ایک امتی آپ کے برابر کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ اس پر حضرت نے خوش ہو کر دعا دی, اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما. اسی لیے حضرات صحابہ میں عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کہے گئے, حبر الامہ کہے گئے, سب سے بڑے مفسر عبداللہ. بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر جیسے بھی قرآن کی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے تھے. تو بھائی بچوں کو لے جانا چاہیے اللہ والوں کے پاس, ان سے دعائیں کروانی چاہیے تاکہ ان کی نظر کرم پر جائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جمعہ کو ایک بات چھیڑ دی تھی اور ناقص رہ گئی تھی, میں اس کو پوری کروں کہ 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلانا. اس سلسلے میں ابن حبان, علامہ خطیب بغدادی, علامہ ابن عبد البر وغیرہ بہت سارے اقابین نے اس روایت کو نقل کیا ہے, اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد درجہ حسن تک یہ روایت پہنچ چکی ہے کہ جو وسع اللہ علی اہلہ, جس نے 10ویں تاریخ کو اپنے اہل پر تھوڑی سی وسعت رکھی یعنی تھوڑا اچھا کھانا کھلا دیا, توسیع کر دی, فرمایا اللہ تعالیٰ سال بھر کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. اب یہاں ایک سوال یہ ہو جاتا ہے کہ 10ویں تاریخ کو ایک طرف تو روزہ رکھنے کا حکم دیا, دسویں تاریخ کو ایک طرف تو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور دوسری طرف اہل و عیال کو کھلانے کا مسئلہ, تو بھئی دونوں جمع ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ دن بھر تو روزہ رکھنا ہے, لیکن جب غروب آفتاب ہو اور روزہ چھوڑنے کا وقت ہو تو تھوڑی سی وسعت اپنے اہل و عیال کے لیے ہو جائیں, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں عنایت فرمائی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مسئلہ جو میرے سامنے ابھی کسی نے پوچھا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ عاشورہ کی کوئی نماز ہے یا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ عاشورہ کی کوئی نماز نہیں, ہم کریں گے وہی جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے. حضرت نے چاشت تو پڑھی, اشراق تو پڑھی, اشراق پڑھیں گے چاشت پڑھیں گے, لیکن عاشورہ کے نام سے اسپیشل کوئی نماز نہیں. دیکھیے اللہ کے حبیب کا عمل, عید کے دن چاہے عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو, حضرت نے اشراق پڑھنے سے منع فرمایا کہ اس دن اشراق نہیں پڑھیں گے, تو ہم کو اس دن اشراق نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہم عید کی تیاری میں رہیں گے. تو بھائی عمل وہ معتبر ہوتا ہے جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم بتائے, ہم جسے چاہے اپنی شریعت بنا لیں اسے شریعت نہیں کہا جاتا ہے. اور اگر کسی نے اس طرح پر کہ عاشورہ کا بھی عاشورہ کی بھی کوئی نماز ہے گویا حضور کی طرف یہ منسوب ہو گیا, تو اس نے دین میں بدعت کو پیدا کیا, یہ ضلالت ہے, گمراہی ہے, اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے. ہاں اشراق کی نیت سے آپ پل لیں, چاشت کی نیت سے پل لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ کہ دیکھیے بیوی کو اپنے شوہر کے مکان سے اتنا مال صدقہ کرنے کی یا اپنے ماں باپ کو دینے کی اجازت ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر, جس کا عرف میں رواج ہے اور شوہر اس کو برا نہیں مانے گا. مثلا 5 روپے 10 روپے اگر یہ عرف ہے اتنا صدقہ کرنا, یا 5 50 روپے 100 روپے اپنے والدین کو دے دیے بیوی نے تو شوہر اس کو برا نہیں مانتا ہے, تو اتنا مال صدقہ کرنے کی اپنے, دیکھو بیوی کا اپنا ذاتی مال ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ جتنا چاہے خرچ کرے, لیکن اس میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ تیرا ذاتی مال ہے لیکن پھر بھی شوہر سے اگر پوچھ لے گی تو مستحب ہوگا, شوہر کا جی خوش ہو جائے گا, اس کے جی کو خوش کرنا بھی تو ایک عمل ہے, اس پر بھی تو ثواب ملے گا. اور اگر شوہر کا مال ہے تو شوہر کے مال سے اتنا ہی صدقہ کر سکتی ہے جتنا عرف ہے رواج ہے, اگر اس سے زیادہ صدقہ کرنا ہے مثلا 100 روپے دینا ہے 200 روپے دینا ہے تو اتنا عرف نہیں ہے, تو اس صورت میں شوہر کی اجازت ضروری ہوگی. ماں باپ کو بیوی کا اتنے پیسے دینا کہ جتنا عرف ہے, اگر 50 روپے 100 روپے کوئی دے دیتا ہے, کوئی عورت اپنے ماں باپ کو آئی اور اپنے شوہر کے پیسے سے دے دیے, یہ ایک عرف ہے, اس میں کوئی برا نہیں جانتا ہے, اتنے دے سکتے ہیں. لیکن بڑی رقم اگر دے رہے اپنے والدین کو مثلا 1000 روپے 2000 روپے 4000 روپے 10000 روپے, تو اس صورت میں بیوی کو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوگی, ورنہ وہ شوہر کے مال میں خیانت کرنے والی کہی جائے گی, اور خیانت کا گناہ بہت بڑا ہے. اور خیانت سے جو مال والدین نے لیا ہے اس میں بھی ثواب نہیں ہوگا اور نہ بیوی کو کوئی ثواب ملے گا. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلت 5 صلوات, جو عورت 5 نماز پڑھے, وسامت شہرن, اور رمضان کے روزے رکھے, اور اگر مال ہو صدقہ کرے, نمبر 4 وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرے, نمبر 5 اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے, 5 صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی, نمبر 1 نماز پڑھے, نمبر 2 روزہ رکھے رمضان کے, نمبر 3 تعالیٰ نے دیا ہے صدقہ کریں, نمبر 4 وہ اپنے شرمگاہ اور اپنے بدن کی حفاظت کریں, نمبر 5 اگر وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور خیانت نہیں کرتی, اللہ کے حبیب نے اس پر پیشین کو ہی سنائی, قیامت کے دن اس عورت کے لیے آنکھوں دروازے جنت کے کھل جائیں گے, اللہ کہے گا تجھے جس دروازے سے داخل ہونا ہو تو داخل ہو جا. معلوم ہوتا ہے شوہر کے مال میں خیانت کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. حق تعالی شان ہو ان مسائل پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبد الرحمن بھائی بیمار ہیں, ان کے لیے شفا کی دعا کی درخواست ہے. ایک صاحب ساؤتھ افریقہ کے اندر سلیم بھائی نام سے, سلیم بھائی احمد منصور, ان کو گولی ماری گئی ہے جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. یہ تو انسان کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ بھئی مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں ادب بتایا کہ پہلے تو دعا پڑھتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیں، نفلی اعتکاف، اس کے لیے کوئی عربی میں لکھا ہوا ہے وہی بولنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کروں گا اور دائیں قدم سے داخل ہو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے ہیں. اور نکلتے وقت اللہم انی اسالک من فضلک و رحمتک کی دعا پڑھ لیں اور بائیں قدم کو باہر نکالے. اور اگر چپل کا مسئلہ ہے تو پہلے بائیں قدم کو نکال کر اپنے چپل پر جوتے پر رکھ دے اور اس کے بعد دائیں قدم میں پہن لے، تو دائیں قدم جوتا پہننے میں دائیں قدم سے ابتدا کرے تو اس کی بھی سنت ادا ہو جائے گی، اور مسجد سے نکلنے میں بائیں قدم رکھ دیا تو اس صورت میں یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ جو پوچھا گیا ہے، جس کی تحریر انتقال ہو گیا ہے، ابھی ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، یہ میراث کا مسئلہ جو ہے وہ مفتی صاحب سے معلوم کر لیا جائے، اس لیے کہ میراث کا مسئلہ تحریراً چاہیے تاکہ پورا مسئلہ سمجھ میں آئے. اب تعالیٰ شانوہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. کالی پل کی مسجد، یہی ہمارے سورت کے اندر کالی پل جو مسجد کہی جاتی ہے، بہت مشہور مسجد ہے، تو مسجد والوں نے اسی مسجد کے پڑوس میں ایک جگہ لی ہے، بہت بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ مسجد کے پڑوس میں، اور بہت قیمتی جگہ ہیں لیکن کم دام میں مل گئی. اب مسجد والوں نے یہ سوچا ہے کہ چونکہ مسجد بہت چھوٹی پڑ رہی ہے، اس کی توسیع کی، اس کی بڑی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ زمین خریدی گئی. تو زمین اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیر مسجد دونوں کا مسئلہ ہے، جس میں ان لوگوں نے ایک اندازہ نکالا ہے کہ قریباً کتنے ہیں، 7,500 روپے گویا کہ ایک مسلح بنتا ہے. اگر آدمی 7,500 روپے دے تو اس میں اس کے حصے کی زمین اور اس کی مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ بیچارے بہت وقت سے جگہ جگہ پر جا رہے ہیں ڈونیشن کے لیے، تعاون کے لیے، چندے کے لیے، تاکہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے. تو یہاں بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مسجد کے باہر ابھی یہ لوگ کھڑے رہیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر پورے ایک مسلح کی قیمت کسی سے بن پڑتی ہو، دو مسلح کی، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، کچھ نہیں تو کم سے کم مسجد کے اندر جو حصہ بن پڑے ہمیں تعاون کرنا چاہیے. امام غزالی نے ایک روایت نقل فرمائی کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بناوے اس کو بھی اللہ اپنی شان کے مطابق مسجد دے گا. چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، بچہ تو درکنار، ہمارا ہاتھ بھی نہیں جائے گا، ہمارا ہاتھ اس میں نہیں جائے گا، چڑیا کا گھونسلہ چھوٹا سا. لیکن اللہ کے ابھی فرماتے ہیں اتنی چھوٹی مسجد بنانے پر بھی جنت دے گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں ایک اینٹ دے دی تو تم نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں مکان عطا کرے گا. تم نے تو ایک اینٹ دی ہے لیکن اللہ پورا مکان عطا کرے گا. تو اس مسجد کی تعمیر میں آپ سے اپیل ہے کہ ان کا بھرپور تعاون کیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والذنوب. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں نبی کی سچی محبت نصیب فرما، نبی کی عقیدت نصیب فرما، آپ کے ہر طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صالحین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. اللہ کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی کڈنی کی بیماری میں ہے، اللہ کوئی طرح طرح کی بیماری میں ہے، سب کو شفا دائمہ عطا فرما. اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما. رزق حلال کے دروازے سب کے لیے کھول دے، اللہ رزق حرام کے دروازوں کو بند فرما دے. الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری بچیوں کو عفت اور عصمت اور پاکیزگی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کو اپنی زندگی کو بچا کر صالحیت پر ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو دیکھ تو صحیح اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں اللہ جو اپنی جوانی کی مستی کو چھوڑ کر اے اللہ یہ ابھی باہر نکل کر عیاشیاں بھی کر سکتے تھے. اے اللہ یہ جہاں چاہیں اپنا منہ مار سکتے تھے, جہاں چاہیں گندا راستہ اختیار کر سکتے تھے اللہ, لیکن یہ جوان تیری محبت پر اور تیرے نبی کی محبت پر آئے ہوئے ہیں. انہیں قبول فرما لے اللہ, انہیں قبول فرما لے, انہیں قبول فرما لے, ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے اللہ, ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے اللہ, ان کو صالحیت سے مالا مال فرما دے اللہ, ان کے اور ہمارے سب کے قلوب کو مجلہ اور منور فرما دے, اپنی محبت سے شرسار فرما دے, ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما, نکاح والوں کو اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. مجھے جلدی ہے تو میں سلام کر دیتا ہوں, ملاقات اگلے منگل کو کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.